Ja, hallå, är det Lista Björnsson? Ja. Ja, detta är från abonnemangsavdelningen i Det Beste. Ja, men. Ja, jag lurte på om det var möjligt att få sända en liten hilsen. En hilsen? Ja, det är mer en slags besked då, eller en purring. Ja, vi har prövat alla andra möjliga måter. Vi klarar inte att få tag i personen, och det vi ska pröva på TV. Ja, nu är det radio då. Ja, radio. Ja. Ja. Ja, vel. Det gäller Fridtjof Nansen. Han har inte betalt abonnemanget på Det Beste på över 50 år. Nej. Och hvis han nå inte øyeblikkelig betaler, så vill vi kutta ut hela abonnemanget i løpet av 3-4 år. Ja. Ja, det, nå har jo ikke Fridtjof Nansen, han døde jo han for 50, over 50 år siden faktisk. Åh, ja, ja det spiller ingen rolle, hvis han ikke øyeblikkelig betaler, så kutter vi ut hele abonnementet. I hvert fall om en 3-4 år.